Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 42. sayfa. Bab-ı Salih, Tekfir ve Ahkam. Tekfir ve onun ahkamı. Evet. Oku abi. El-Bab-ı Salih, Tekfir ve Ahkamuhu. Evet. Meta yekunu telaffuz bi şehadeteyni maniyan min tekfir. Evet. İki kelimeyi şehadeti yerine getirmek. Yani La İlahe İllallah Muhammed Resulullah. Bu iki şehadeti yapmak ne zaman tekfirin manisi, engeli olur. Hı. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. Bundan sözüne geçmeden önce neden böyle bir başlık açıyor? Çünkü bazı haller vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini bir adamdan görsek tekfirine engel olur. Bazı durumlar vardır ki tekfirine engel olmaz. Bu vakıadan vakıaya, durumdan duruma, küfür taifesinin halinden haline değişen bir durumdur. Devam. وقد غلط كثير من المشركين في هذه الآثار. Bu asırlarda müşriklerin çoğu bu meseleyi karıştırdılar diyor. وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين. Zannettiler ki kim la ilahe illallah şehadetini yerine getirirse ve biri de onu tekfir ederse فهو من الخوارج. O haricilerden dedi zannettiler. وليس كذلك. Ama iş onların zannettiği gibi değildir. Aşağıda mı zaman? Faydalı şeyler vardır. Okuyalım onu. Oku. وَهَذَا وَقَعَ فِي عُلَمَاءِ التَّوَاغِيْتِ وَأَتْبَاعِهِمْ فِي هَذَا الْعَصْرِ. Bu asırda tağutların alimlerinin ve tabirlerinin içerisine düştüğü şey budur. كُلَّمَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. Tevhid ehlinden biri ne zaman onlara şöyle söylese اِنَّ فُلَانًا كَافِرٌ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ الْكُفْرَ اَوْ قَالَ الْكُفْرَ قَامُ عَلَيْهِ يُنَبِّئُونَهُ وَيَقُولُونَ هَذَا فِكْرُ الْخَوَارِجِ. Eyvah! Ehli tevhidden biri dese ki falan kafirdir çünkü o küfür fiili işlemiş veya küfür sözü söylemiş. Hemen karşısına çıkar, onu uyarır ve derler ki bu haricilerin fikridir. فَانْتَبِهْ اِلَى ذَٰلِكَ يَا طَالِبَ الْحَقِّ. Ey hakkı talep eden kardeşim, buna dikkat et. تَعْرِفُ تَلْبِيسَ مَا يُسَمَّى حَظًّا بِمُرْجِيَةِ الْعَصْرِ. قَطًّا بِمُرْجِيَةِ الْعَصْرِ. Hata'an. Ma yusammi hata'an bi murciyetine. Orada gene bir yanlışlık var. Talisu talbisen. Ha, hata'an. Tamam. Hata'an bi murciyetine. Asrın mürciyesinin hangi hatayla insanlara telbis yaptığına iyi bak diyor. Liyenne min minhecil havari tekfir bil kebir. Çünkü hariciler büyük günahtan tekfir ederler. Şimdi geçmiş ulemamızın, Allah hepsine rahmet etsin, kitaplarında harici, mutezile, cehmiye, şu cehmiyenin fikridir, bu mutezilenin fikridir, bu mürciyenin, bu kerramiyenin dedikleri zaman biz hemen herkesin, bu sözü söyleyen herkesin mutezile veya cehmiye veya harici olduğunu hükmetmek. Bazen başka başka insanlar da bidat fırkaların bazı sözlerine muvafakat edebilirler bazı noktalar. Peki nasıl bir adam mutezile olur? Her fırkanın belli başlı vasıfları vardır ki ulema derler ki bunları söylemeyene mutezile denmez. Şunları söylemeyene harici denmez. Şunları yapmayana şöyle denmez diye temel asıl esaslar koymuşlar. Bir, haricilerin hepsinin ortak özelliği büyük günahlardan tekfir etmeleridir insanlar. Tabi günahlar derken Kur'an'da zina, faiz bunun gibi haramlar. Açık, kat'i, sarih olan nasla fısk olduğu, haram olduğu belirtilen meselelerden insanları ebedi cehennemlik kılmalıdır. Hem dünya hem ahiret ahkamında böyle kabul etmeleridir. Mutezile ise dünya ahkamında kafir der, ahiret ahkamında beynel menziletin derler. İki menzil arasındadır. Allah affederse cennettedir, affetmezse cehennemdedir derler. Hariciler bir ileridedir bu noktada onlarla. Ama bir adam sadece büyük günah işleyen ebedi cehennemdedir demek harici olur, yok. Nedir başka vasıfı haricilerin? Hariciler rejimi inkar eden. Çünkü kendileri